بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام به شما عزیزای گلم. امروز چی کارا کردین؟ کارای خوب کردین؟ نقاشی کشیدین؟ آفرین آفرین به شما بچه ها که خودتونو سرگرم میکنین. اجازه میدین که بزرگترا به کاراشون برسن. بچه ها هیچ شده که خواب ببینین و خواباتونم به یادتون بمونه؟ آره؟ وای چه قشنگی. حالا امشب براتون داستانی میخوام بگم از سارا کوچولو. البته داستان خواب قشنگ سارا کوچولو. امیدوارم که بپسندید. عصر بود. سارا کوچولو حسابی حوصله‌اش سر رفته بود. مامانش گفت سارا جون بهتری بری توی حیاط زیر درخت باغچه با عروسکات بازی کنی. سارا عروسکاشو برداشت و دفتر نقاشی و مداد رنگیاشو برد و زیر درخت کنار باغچه نشست. اول با عروسکاش بازی کرد، بعدم دفتر نقاشیشو برداشت و مشغول کشیدن نقاشی شد. چی کشید؟ یه موش کوچولو کشید و کنارشم یه توپ راه راه بنفش و سفید. بعدم رو زیرانداز توی حیاط دراز کشید. موش کوچولوی نقاشی تا توپو دید مشغول بازی با توپ شد. آی اون وقت سارا کوچولو رو با صداش بلند کرد. سارا کوچولو که نمیدونست چه خبر شده وقتی موش کوچولو رو دید ناراحت شد. توی دفتر نقاشی قفس کشید و موش کوچولو رو توی قفس انداخت و برگشت تا دوباره بخوابه. مورچ سیاه از ترس رفت لا بلای شاخه های درخت و یه گوشه قایم شد. سارا کوچولو بعد از مدتی دلش برای موش کوچولو سوخت. رفت به اتاقش، مداد پاک کنش رو در آورد و قفسی رو که برای موش کوچولو کشیده بود پاک کرد. موش کوچولو که از قفس آزاد شده بود بالا و پایین پرید و با توپش مشغول بازی شد. یه دفعه توپ خورد به صورت سارا کوچولو. در همین موقع سارا کوچولو از خواب بلند شد. بله بچه ها، اون همه اینا رو تو خواب دیده بود و بعد برای موشی یه پنیر کشید تا گرسنه نمونه. گلای عزیزم، عجب داستانی بود داستان خواب قشنگ سارا کوچولو. خیلی قشنگ بود نه؟ حتما شما هم وقتی میخوابین خوابای خوشگل میبینین. فردا صبح که از خواب بیدار میشین اون خوابای قشنگی رو که دیدین برای بزرگترا، برای دوستاتون تعریف بکنین. باشه؟ اگرم من شما رو دیدم یکی از اون داستانا رو برای منم تعریف کنید. قربونتون برم. انشالله که امشبم خوب بخوابیم و خوابای خوبم ببینیم. خدا حافظ عزیزای دلمندم.